israël.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. De 5e lezing uit de Torah, uit Bereshit, Genesis, heeft als titel Chaye Sara, het leven van Sara. Het is de laatste van 3 parashot die over Abraham gaan. Lech Lecha, Vayera en Chaye Sara. Je kunt je afvragen waarom deze parasha Chaye Sara is genoemd, het leven van Sara, terwijl direct duidelijk wordt dat Sara gaat sterven. De wijzen die de parashot hebben samengesteld, hebben niet voor niets deze parasha laten beginnen met het leven van Sara. We leren hieruit dat het leven de eerste plaats inneemt en niet de dood. Want als we Bereshit 23 vers 1 in het Hebreeuws lezen, dan staat er ongeveer dit, zoals weergegeven in de Narendse Bijbel. De levensdagen van Sara worden 100 jaar en 20 jaar en 7 jaren. Dat zijn de levensdagen van Sara. Daarna volgt er: dan sterft Sara in Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land van Kanaan. 2 keer wordt haar leven vermeld, slechts 1 keer haar dood. In een Joods commentaar op deze titel, Chaye Sara, las ik eens: het leven van Sara was gericht op 1 doel en ideaal, dat Yitzchak grote geestelijke hoogte zou bereiken. Zo is het leven van Yitzchak de verwezenlijking van Sara's droom voor haar zoon. Door Yitzchak werden haar idealen vervuld. Ondanks dat Sara fysiek niet meer aanwezig was, leefde zij voort door haar zoon Yitzchak. En ook voor Abraham is hij je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Yitzchak. Een parallel vinden we in de evangelie, waar bij de doop van Yeshua een stem uit de hemel klinkt: jij bent mijn zoon, de geliefde, in jou heb ik mijn welbehagen. Yitzchak, hij lacht. Hij is de enige erfgenaam met wie God zijn koninkrijk wil uitbouwen. Heel hoofdstuk 24 gaat over het zoeken van een bruid voor Yitzchak. Een bruid die uiteindelijk de leegte in het leven van Yitzchak zal opvullen. Hij wordt opgetild naar tijden van treuren, wandelen, peinzen en bidden. Als hij volgens de Joodse uitleg inderdaad al zo'n 37 jaar was bij de gebeurtenis op de berg Moria, waar hij volgens sommige Joodse verhalen zelfs gestorven en weer tot leven gewekt is, is hij daarna nooit meer dezelfde geweest. Hoe meer je het leven van Yitzchak bestudeert, hoe meer je zijn messiaanse gestalte ontdekt. Het lijden van Hij lacht is op die manier verbonden met het lijden van Israëls Mashiach. Voordat een Joods persoon naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht, wordt het gebed Tziduk Hadin gebeden. Een regel daaruit zegt: rotsvaste steun bij ieder doen. Wie kan hem zeggen, wat doet u? Die zegt en doet, die ons onverdiende genade bewijst. Verhoor ons en doe het, ter wille van Yitzchak, die als offerlam gebonden werd. De parasha eindigt met de toldot, de nakomelingen van Ismaël. En het eindigt met deze zinsnede: ze vestigden zich in de buurt van hun verwanten en leefden in onmin met hen. De Narendse Bijbel vertaalt: in het aanschijn van al zijn broeders is hij neergevallen. In Genesis 16 vers 12 lezen we dat de engel van de Eeuwige tegen Hagar, de moeder van Ismaël, zegt: op het aanschijn van al zijn broeders zal hij wonen. Een uitleg is dan dat gedurende het leven van Abraham Ismaël vreedzaam naast de broedervolken woonde, maar na zijn dood op een agressieve manier de grenzen van anderen overschreed. Maar er is ook een tegenovergestelde verklaring. Die heeft juist dat hij gedurende Abrahams leven een zondig leven leidde, maar zich juist na zijn dood bekeerde, hij is neergevallen, wijst dan juist op een nederige en onderdanige houding. Hoe het ook zij, feit is dat Yitzchak en Ismaël Avraham samen begraven in de spelonk van Machpela. Rashi geeft nog een aanwijzing voor de bekering van Ismaël. We zouden verwachten dat hij hier Ismaël als eerste zou worden genoemd, omdat hij tenslotte wel de oudste zoon van Avraham was. Maar Ismaël had zich bekeerd en vernederd voor zijn broer en daarmee erkend dat Yitzchak de erfgenaam was. Wat een belofte voor de toekomst. Maar ook vandaag de dag zien we dat als Arabieren de plaats van Israël gaan herkennen, er grote zegen volgt. We zullen nu stilstaan bij een begrafenis, een bruiloft en een erfenis. Ik lees nu eerst Genesis 23 vers 2 tot en met 9. Dan sterft Sara in Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land van Kanaan. Avraham komt binnen om Sara te beklagen en haar te bewenen. Dan staat Avraham op van boven het aanschijn van zijn doden en spreekt de zonen van Geth aan om te zeggen: gast en bijwoner ben ik bij u. Geef u mij een eigen graf bij u. Dan kan ik mijn doden begraven van voor mijn aanschijn. Dan antwoorden de zonen van Geth Avraham en zeggen tot hem: hoor naar ons, Heer, een verhevene van God bent u onder ons. In de keur van onze graven begraaf daar uw doden. Niemand van ons zal zijn graf aan u weigeren om uw doden te begraven. Avraham staat op en buigt voor de manschap van het land, voor de zonen van Geth. Hij spreekt met hen en zegt: als u van ziel in zinnen bent, dat ik mijn doden begraaf van voor mijn aanschijn, hoor mij dan aan en bepleit voor mij bij Efron, de zoon van Zogar, dat hij mij geeft de spelonk van Machpela, die van hem is, aan de rand van zijn veld. Voor de volle zilverwaarde kan hij mij die geven, als een eigen graf bij u. Het leven van Sara. Sara was niet de eerste de beste. Genesis 12 vers 11 zegt dat ze een mooie vrouw was. Haar naam betekent vorstin. Eerst heette ze Sarai, vorstelijk. We komen de naam ook tegen in Sar Shalom, vredevorst. Joodse meisjes worden door hun vaders nog altijd gezegend met de woorden: Yesimech Elohim, Kesara, Rivka, Rachel, Welea. Mogen God jullie maken als Sara, Rivka, Rachel en Lea. Sara is de enige vrouw van wie de Torah de leeftijd noemt. Ze is de matriarch van het Joodse volk. In Jesaja 51 vers 2 lezen we: kijk naar Avraham je vader en Sara die je heeft gebaard. Sara was niet alleen nodig om Yitzchak te baren, haar leven deed er ook toe. Zoals Israël niet alleen bestond om de Messias voor te brengen. Er was een groot wonder in haar leven gebeurd. Ze was onvruchtbaar, zo vermeldt Genesis 11 vers 30 al. Maar door ingrijpen van de eeuwige werd ze zwanger, terwijl ze dat volgens haar leeftijd al lang niet meer kon. Op haar 90ste was ze nog steeds of opnieuw een beeldschone vrouw met een enorme aantrekkingskracht. Ze bracht Yitzchak voort en ze lachte. En Avraham lachte. En de eeuwige lachte. Psalm 2 vers 4, die in de hemel troont, lacht. De eeuwige spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede. En zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de eeuwige wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: je bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Je kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Shaul Paulus vergelijkt Sara in Galaten 4 zelfs met het hemels Jeruzalem. Maar het hemels Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder. Want er staat geschreven, wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart, jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. En u, broeders en zusters, bent net als Isaac, kinderen van de belofte. Met Yitzchak werd de Messiaanse lijn doorgezet. Toch ontbreekt hij in dit hoofdstuk als Sara sterft. Terwijl we verderop in hoofdstuk 25 wel lezen dat hij samen met zijn broer Ishmael Abraham begraaft. Op dit moment is hij 37 jaar. Gaat het niet goed met hem? Moet er daarom in het volgende hoofdstuk zo snel mogelijk een bruid voor hem worden gezocht? Als Sara sterft, komt Abraham binnen en rouwt en huilt over haar. Vayavo Avraham lispot le Sara velivkota. Lispot heeft als stam safat, rouwen, zich op de borst slaan, een rouwklacht uiten. Livkota heeft als stam baga, bewenen. Zoals gebruikelijk in het oosten wordt daar vrijelijk uiting aan gegeven. Het gebeurt niet in stilte. En zo is het nog steeds bij Joodse mensen. Degene die rouwt moet zich daaraan kunnen overgeven. Alle verdere zorgen worden hem of haar door de gemeenschap uit handen genomen. En het kaddish wordt gezegd. Hier is een minyan, een groep van 10 mannen voor nodig. De nabestaande zelf gaat daar 11 maanden mee door, met dat kaddish zeggen. Het kaddish is een gebed waarin de heiliging van God en de komst van de Mashiach centraal staat. In de Torah staat de middelste stamletter van het woord baga, bewenen, de kaf, kleiner geschreven. Volgens een commentaar is dat omdat Abraham de hoop heeft dat hij Sara weer terug zal zien en daarom geeft hij zich niet over aan een buitensporig verdriet. Shaul Paulus zegt in Thessalonicenzen 4 vers 13, broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Sara sterft in Kiriat Arba, de stad van de vier reuzen, later Hebron genoemd, verbond, plaats van het verbond. En Abraham, die zich een vreemdeling en een settler noemt, onderhandelt met de Hethieten over de koop van een graf. Abraham betaalt duur voor die plek, 400 shekel zilver. Hij weegt het af zonder verder af te dingen. Hij wil niet onderhandelen over de waardigheid van zijn vrouw. Maar zo zet hij ook voet op het land van de belofte van de eeuwige. Machpelah betekent zoiets als verdubbeling. De naam heeft betrekking op het gebied, niet alleen op de grot. Het grafmonument bestaat nog steeds en heet in het Arabisch Haram el-Khalil, ommuurde ruimte van de vriend van God. Volgens de rabbijnen lagen Adam en Eva er al begraven. In ieder geval werden Sara en Abraham, Yitzchak en Rivka en Yaakov en Lea daar begraven. Cry, O God, give heed unto my prayer. From the end of the earth I call to you. Hear my cry, O God, give heed unto my prayer. I cry when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I, for you are a refuge for me. Genesis 24 vers 1 tot en met 4 uit de Narendse Bijbel. Abraham is oud, op dagen gekomen. De ene heeft Abraham gezegend met alles. En Abraham zegt tot zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die beheerder is van al het zijne. Leg toch je hand onder mijn heup. Ik laat je zweren bij de ene, God over de hemelen en God over het aardland, dat je geen vrouw neemt voor mijn zoon uit de dochters van de Canaaniet, in wiens kring ik ben gezeten. Nee, naar mijn eigen land en mijn geboortegrond zul je gaan. Nemen zul je daar een vrouw voor mijn zoon, voor Isaac. In dit hoofdstuk horen we hoe Abraham zijn oudste knecht opdracht geeft om een vrouw voor zijn zoon te vinden. Over Yitzchak zelf wordt niet zoveel verteld, behalve dat hij vaak vertoefde in de buurt van de bron met de naam Lachai Roi, van de levende die naar mij ziet. Hagar, de moeder van Ismaël, was daar geweest toen ze op de vlucht was voor Sara. Waarom ging hij juist daarheen? Hij wandelde, lag neer, treurde, peinsde of bad. Het gebruikte Hebreeuwse woord is uniek en onzeker. Helder is dat hij op zoek was naar troost. Elie Wiesel heeft de gebeurtenis op de berg Moria, waar Yitzchak potentieel slachtoffer was, toegepast op de kinderen die door de Shoah waren heen gegaan. Degenen die uit de kampen kwamen, waren nooit meer dezelfde. Altijd droegen ze dit met zich mee. Dit geldt overigens ook voor kinderen die uit de onderduik kwamen. Het gescheiden worden van zijn moeder wordt in ieder geval als oorzaak voor zijn verdriet genoemd in de laatste zin van hoofdstuk 24. Daar staat: daarna bracht Yitzchak Rivka naar de tent van Sara, zijn moeder. Zo vond Yitzchak troost na de dood van zijn moeder. De rabbijnen brengen het sterven van Sara in direct verband met de akedat Yitzchak, de binding van Isaac. Yitzchak zou dan ongeveer 37 jaar oud zijn en dus in de kracht van zijn leven. Dat betekent dat hij het gebeuren op de Moria vrijwillig had ondergaan. Maar zoals gezegd kwam hij daar anders vandaan. We lazen in de vorige parasha dat Abraham alleen terugkeerde. Yitzchak wordt daar niet genoemd. Hem vinden we peinzend en biddend bij de bron. En vlak hierna stierf zijn moeder. Dat was het begin van deze parasha. Maar daartussenin staat die ogenschijnlijk alleen feitelijke mededeling. Hierna werd aan Abraham bericht. En wat hoorde hij? Dat zijn broer Nahor zo'n 12 zonen had verwekt. En tussen neus en lippen wordt dan gezegd dat de jongste neef, Betuel, een dochter verwekt met de naam Rivka, de boeiende. Dus de eeuwige had voor het heengaan van Sara al voorzien in een nieuwe aartsmoeder. Joodse uitleggers verklaren dit aan de hand van Prediker 1 vers 5. De zon komt op en de zon gaat onder. Eerst wordt dus de geboorte van Rivka vermeld, daarna het sterven van Sara. En Abraham werd daar precies op tijd van op de hoogte gebracht. De knecht van Abraham, die verder niet bij zijn naam wordt genoemd, gaat op zoek naar de vrouw die het waard is om Sara op te volgen. Maar de eeuwige is hier overduidelijk de regisseur. De knecht is hier een matchmaker, een koppelaar, zoals dat eeuwenlang in de Joodse gemeenschap gebruikelijk is geweest. Hij heeft een duidelijke opdracht. De vrouw mag geen Canaanitische zijn. Ze moet uit Abrahams eigen familie komen. Maar de zoon mag in geen geval teruggaan naar dat land. De dienaar van Abraham doet meer dan van hem wordt gevraagd. Hij bedenkt de ultieme test om een waardige opvolger van Sara te vinden. Die proef zou niet gaan om schoonheid, uiterlijk vertoon of rijkdom, maar zou gaan om karakter. Laat het meisje dat ik vraag om mij te drinken te geven dat niet alleen gewillig doen, maar zelfs bereid zijn om water te putten voor die 10 kamelen. Samen goed voor zo'n 400 tot 500 liter. De hele vraag is tegelijk een gebed. Wat opvalt in de tekst is dat deze naamloze dienaar volledig in dienst staat van het samenbrengen van de aanstaande bruid en bruidegom. En hij laat zich door niets weerhouden. Hij gaat recht op zijn doel af. Als Rivka's familie zegt: laat ze nog 10 dagen hier blijven, klinkt ons dat heel redelijk in de oren. Maar eigenlijk wordt hier volgens de meeste commentatoren een langere periode bedoeld. Misschien wel een jaar, volgens Rashi. De tijd die een meisje normaal gesproken kreeg om zich voor te bereiden op het huwelijk. Maar de dienaar heeft haast. Ze vragen het Rivka zelf. En wonder boven wonder wil ze meteen meegaan. Haar mening telt, zodat de wijzen hieruit afleiden dat een vrouw nooit tot een huwelijk mag worden gedwongen, als ze er zelf niet mee instemt. Wat lijkt ze hier overigens op Abraham, gewillig om haar eigen familie te verlaten? Heeft ze al iets geproefd van de goedheid van de Eeuwige? Het thema van bruid en bruidegom vinden we door de hele Bijbel heen. Het huwelijk van Yitzchak en Rivka staat hier model. God laat zijn verbondsgemeenschap met Israël door de profeten stevast duiden als een huwelijksverbond. En de apostelen vergelijken de verhouding van de Messias tot zijn gemeente ook als een huwelijksrelatie. Alleen, wie is nu de bruid? Is het Israël? Is het de kerk? Zelf geloof ik dat het niet een of-of is, maar een en-en. Maar de kern zal zijn eigen volk zijn. Want de vrouw van Yitzchak werd niet gezocht onder de Kanaanieten, maar bij de eigen familie. Zo is Gods geest bezig om zijn bruid klaar te maken en te brengen naar zijn zoon. De vaart komt in het verhaal. Als in een film zie je beide gezichtspunten, die van Yitzchak en die van Rivka. Abraham is niet meer in beeld. Het gaat nu om Yitzchak en de troost die hij bij Rivka gaat vinden. Dat was er natuurlijk nog niet meteen. Ze waren vreemden voor elkaar. Let ook op de volgorde. Hij nam Rivka, ze werd zijn vrouw en hij hield van haar. There is a noise. There is a sound. There is a cry from the depths of our hearts. Heaven come down. Will not be silenced, can't be contained. The cry of a people, a priesthood, a nation called by your name. Out of the darkness, redeemed from the night, bathed in his glory, reflecting his light. Tenslotte Genesis 25, vers 7 tot en met 11. Dit zijn de dagen van de levensjaren van Abraham, die hij heeft geleefd. 100 jaar, 70 jaar en 5 jaren. Abraham ontslaapt en sterft in goede grijsheid, oud en verzadigd. Hij wordt verzameld bij zijn manschappen. Hem begraven zijn zonen Isaac en Ismaël in de spelonk van de Machpela. In het veld van Ephron, de zoon van Zogar de Gittiet, op het aanschijn van Mamre. Het veld dat Abraham heeft verworven van de zonen van Geth. Daar is Abraham begraven met zijn vrouw Sara. Het geschiedt na de dood van Abraham. God zegent zijn zoon Isaac. Isaac zet zich neer bij de bron van Lachai Roi, voor de levende die mij ziet. We noemden bij de inleiding al de sidra's die over Abraham gaan. Lech Lecha handelt over het nieuwe begin dat de Eeuwige maakt. Een bruggenhoofd in een steeds afgodischer wordende wereld. Gods belofte aan Abraham en het verbond dat hij met hem sloot, inclusief de landbelofte, staan er nog steeds. Vayera beschrijft de verschillende beproevingen waar Abraham en degene die bij hem horen doorheen moeten om het koninkrijk van God gestalte te geven. Letterlijk de geboorteweeën van de Messias. Yitzchak wordt geboren. En Avram en zijn geliefde zoon maken de grootste test van hun leven mee. Gaia Sara geeft een blik op de toekomst. En niet alleen omdat Sara en Avram sterven en het leven doorgaat met Isaac en Rebecca. Maar Gods werk gaat door. Juist met Yitzchak, deze stille, peinzende en lijdende man. Maar wat vindt hij een vreugde in Rivka? In hoofdstuk 25 vers 8 staat dat Avram met zijn voorouders werd verenigd. Wat wordt hiermee bedoeld? Alleen Sara lag op dat moment in die grot begraven. Sommigen leggen daar Genesis 15 vers 15 naast. Van de latere ballingschap naar Egypte zou Avram niets merken. Hij zal in vrede tot zijn vaderen gaan. Eeuwen later werd dat door Yeshua Abrahams schoot genoemd, in Lucas 16 vers 22. En Yeshua zegt tegen de overpriesters in Matthäus 22, hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. We begonnen ermee. Gaia is Sara, het leven van Sara. God is de God van levenden. Daarom zoekt Yitzchak het steeds bij de bron Lachai Roy, van de levende die naar mij ziet. Er kwam daar dus ook na de dood van Abraham, als hij dus al met Rivka is gehuwd. Daar gaan ze zelfs wonen. Na Abrahams dood zegent God Yitzchak, maar er zijn hobbels te nemen. Ook Rebecca krijgt, net als Sara, met onvruchtbaarheid te maken. Terwijl vruchtbaar zijn, 30, 60, 100 fout, de opdracht is. Want de erfenis van Abraham was niet om de wereld te vullen met lichamen, maar met de gerechtigheid van het koninkrijk van de Messias. Zoals Abraham, die de stad met fundamenten zocht, de stad die op een berg ligt, het hemels Jeruzalem. Hebreeën 11 vers 10. Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen?

won the war and spoiled the enemy. The God of Israel is our champion. His right arm has got the victory. Our praises rises incense before him. He fights for us and routs the enemy. Cry out with a shout of victory. Hey! Lift your voice all the earth. Sing and dance at the triumph of our King. For he has won the war and spoiled the enemy. Yes! Cry out with a shout of victory. Hey! Lift your voice all the earth. Sing and dance at the triumph of our King. For he has won the war and spoiled the enemy. Oh, he has won the war and spoiled the enemy. Yes, he has won the war and spoiled the enemy. So, Father, send down your fire. That which purifies and sets us apart. All glory and honor belongs to you. Come on, oh glory and honor, glory and honor. your voice and declare that. You're the God of Israel, we say. You are the God of Israel. That God is mindful of him. He made him a little lower than Elohim. Though man's crown had fallen, Yeshua restores all things. Our Lord glory. We see Yeshua. Spirit hath rejoiced in God my Savior. radioisrael.nl.